करोड़ देकर भी रोक नहीं पाया उसे। खामोशियों की सूरतों में ढूंढे तेरा शो, ढूंढे तेरा शो। मुझे जो बोला था वो याद है? पैसे हो गए। मीता मुझे आईपीएस ऑफिसर। मीता नहीं, करिश्मा हो। तुम दोनों को शादी करनी है ना? कभी गर्दिशों का मारा, कभी ख्वाहिशों से हारा, रूठे चंद का है चकोर। जरा से भी समझौते से ये परहेज रखता है, क्यों माने ना कभी कोई जोर। दुनिया जहां की बंदिशों की है, कहां परवाह करे जब खींचे तेरी डोर, खींचे तेरी डोर। मन चला तेरी ओर, मन चला तेरी ओर। खामोशियों की ज़ूरतों में ढूंढे तेरा शोर, ढूंढे तेरा शोर। मन चला तेरी ओर, मन चला तेरी ओ। प्यार करते हो मुझसे? 7 साल लड़के एडजस्ट किया, इसका यह मतलब नहीं कि सारी जिंदगी एडजस्ट कर पाएंगे। शादी के बाद ब्रेकअप नहीं, डिवोर्स होता है। मैं हमेशा तुमसे ब्रेकअप करती थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम कहीं नहीं जाने वाले। तुम हमेशा मेरे लिए परफेक्ट थे, शायद मैं ही तुम्हारे लिए गलत। अगर मैं ब्रेकअप करूंगा तो तुम मुझे रोकोगे? तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? तुम क्या चाहते हो? तुझ पे ही एतबार है, तू ही मेरा राजदार है। तुम प्लीज यहां से चले जाओ, मुझे फिर से ब्रेकअप मत करवा। तो मालूम है मेरी है अजीब आदतें, कुछ खुद गर्ज चाहते, हर जज्बात फिर भी मासूम है। अंधी सुरंगों की तरह हूँ मैं और तू है उजाले का झोंक, खुद पे ही बीती सी मेरा। तुम डरती हो, एक्चुअली तुम एक नंबर की फट्टू। तू है मेरा हो, मन चला मन चला तेरी ओ, मन चला तेरा शो, मन चला तेरी ओ, मन चला तेरी ओ, मन चला तेरी ओ, मन चला तेरी ओ। अरे तू कहाँ जा रहा है? मैं भाग रहा हूँ। अरे तू मेरे होते हुए कैसे भाग? Okay, साथ चल। ओके ओके चल। बाय। पकड़ो उसको। अरे देवेश, वो निखिल भागा जा रहा है और तू यहाँ बैठा है? आप शांति से बैठ जाइए ना, वो घूम फिर के इसी मंडप में आ जाएगा। पर वैसे भी इस बला से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा, बैठ जाइए। By the way, he is joining the IPS. अभी? नहीं, शादी के बाद। मन चला तेरी ओ, मन चला तेरी ओ। कहीं आ रहे हो या जा रहे हो? फिलहाल तो फंसा हुआ। सेंसेशंस हो रहे हैं, बॉडी में ठंडे ठंडे पानी के फुहारे फूट रहे हैं, साइमल्टेनियसली गरम गरम पानी के फूट रहे हैं। दिस टाइम स्ट्रेट टू द पार एंड देन दे गो टू इनफिनिटी। See?